Az idegeskedést azt alá kell rendesen dúcolni, mint egy házat. Ha van annak rendes betonalapja, azon megállnak a téglák. És akkor ott lehet rendesen idegeskedni, és ott be lehet az idegeskedést rendezni egy fél életre. De az összegányolva azt az idegeskedést úgy, hogy homokra épül, az ilyen idegeskedés az nem tart ki, és aztán nagyon hamar kiderül, hogy csak egy média villongás volt. Márkó és Barna síkideg. Szia, akvárium! Unortodoxia! Sziasztok! Ismét az akváriumból köszöntünk titeket. Ez itt az Indexen futó Márkó és Barna síkideg Lindzéhi Márkóval! És Turay Barnabással. Megint élőben, megint veletek, megint itt, megint teltház előtt. És én azt hiszem, hogy most nagyon szép, egy ilyen igazi szexi cserkész fiúnak öltöztem. Te meg hogy az anyádban nézel ki ma megint a szemétláda? Ez nagyon nem fér, mert én akartam azt mondani, hogy hogy nézel ki, mint egy cserkész fiú. Figyelj, az lehet, hogy nekem életközepi válságom van, de ez legalább csak az életem közepén van, nem úgy, mint neked. Egy végig egy válság. Ezt nem is nevezném életnek. Te meg hülye vagy. Kommentben írj, akik otthon esetleg a tévékészülékek előtt követitek ezt a műsort, nektek javasoljuk, hogy a következő kommentet írjátok meg, megszégyenítve az itteni gyönyörű közönségünket. Vannak, akik ezért fizetnek? Hogy képzelik, akik elmennek, hogy erre elmennek? Szegény vendég szóhoz sem jutott, de ezt szerintem ehhez az adáshoz nem fogja írni senki. Mindig beszoktuk mutatni a vendégünket, és ez ma sem lesz másképpen. Egyrészt, mert az illem úgy diktálja, másrészt pedig azért, mert a vendégnek is fontos, hogy már egy felmelegített és egy megfelelő közegbe érkezhessen. Ilyenkor mindig az internetet hívjuk segítségül, és ez most sem volt másképp. A két kedvenc médiumunkat, az Origót és a Mandinert hívtuk segítségül, Barna. Aki többnyire fasságokat beszél. Brüsszel Péter barátja. Gyógypedagógiai kísérlet kell felfogó képességének javításához. Nem hajlandó hazugságvizsgálónak alávetni magát, de így is kiderültek a hazugságai. A harmadik osztályos környezetismeretet nem ismerő. Az anarchista feminista zászlójával sajátjai által fejbevert. Aki dúskál a milliókban, miközben a rendszer gyalázza. Akire már senki sem kíváncsi, ezért megszűnik a műsora. Aki benyal gyújtsájnak keresztcsontig. Hölgyeim és uraim, a színpadon Puzsér Robert! Jó estét! De Robi, ez nagyjából helytálló volt, ahogy bemutattunk téged? Tehát az Origó és a Mandiner, ezek szó szerinti idézetek, tehát ez mi nem... Büszkeség, büszkeség ez. Felír egy Kossuth díjjal ebben az országban. Most már mindketten bukott zenészek vagytok, ugye? Te az ezek után meg. Ezek tök után jó, remélem. Ti legyártjátok az Origónak azt, amit már az Origónak ne kelljen legyártani. És ki kéne számlázni majd. De azt mondod, hogy ezáltal én rosszabb vagyok, mint te? Nem. Hát én úgy érzem, hogy ezáltal mi így közösen az Origó felületén, a Mandiner felületén fontos, meghatározó hazai szereplők vagyunk. Ti, mint bukott zenészek, én pedig, mint aki benyalt Gyurcsánynak a keresztcsontig. És erre akartam rákérdezni, szerintem te fontosabb vagy a Gyurcsány keresztcsontja miatt, mint mi, mert mi azt még nem tudtuk, hogy az nehéz volt a keresztcsontjaig eljutni, vagy... hogy... Hát igen, az az igazság, hogy igen, de hát ez van. Ne, az én szívembe a rendőratakkal lopta be magát Gyurcsány Ferenc. Én őt addig is támogattam, de amikor láttam a rendőratakot, azt láttam, hogy rendőrök körbevesznek egy-egy embert a földön, és rugdossák, meg ütlegelik a földön, és utána Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy ő közvetlenül utasította a rendőrkapitányt, akkor azt éreztem, hogy na igen, egy államférfi. Erre az emberre rá lehet bízni Magyarországot, és hát nem is csalódtam. De figyelj, amikor legutóbb 3 éve voltál nálunk, több százezeren látták azt az adást, és abban kritizáltad a látszat idegeskedőket, és azt, amikor az idegeskedés tárgya helyett a média idegeskedő személye kerül előtérbe. idézem, azt mondtad, ez az idegeskedés nem is az ügyek idegesítő mi voltának szól, hanem az idegeskedés piaci, kulturális, köznyilvánosságban elfoglalt vonzerejének. Ezt tartott továbbra is? Hát van ilyen idegeskedés. Azért ismerjük ezt a média idegeskedést, a média képesség élményét megszerző idegeskedést. Az idegeskedést azt alá kell rendesen dúcolni, mint egy házat. Hogyha van annak rendes betonalapja, azon megállnak a téglák. És akkor ott lehet rendesen idegeskedni, és ott be lehet az idegeskedést rendezni egy fél életre. De az összegányolva azt az idegeskedést úgy, hogy homokra épül, az ilyen idegeskedés az nem tart ki, és aztán nagyon hamar kiderül, hogy csak egy média villongás volt. Azért köszönjük, hogy eljöttél még egyszer. Gellérthegyi lakosok csoportban találtam. Sziasztok! Valakinek nem hiányzik véletlenül a patkánya? Az Orlai utcában fényes nappal egy foltos hátú patkányt láttunk, ami biztos, hogy nem sima utcai patkány, inkább hobbi állatként tartott. Sajnos megfogni nem tudtuk. Akinek hiányzik, vagy valaki tudja, hogy ki lehet a gazdája, legyen szíves, jelezze. Hű, bazd meg. Ez lett a Cápaliból és Cápetiből, a két kopoltyús zseniből, ez lett Süsű a sárkányból, ez lett a gonosz tagadásából, ugye minden rémből, meg minden rettenetből szörnyerté. Le kell gyártani egy nagyon cuki, nagyon kedves plüss figurát, hogy megszeressük, hogy ne létezzen ilyen, hogy hát a cápa az egy nagyon cuki nyomozó, ugye? A süsű, a sárkány, hát az meg egy cuki házi állat. Most ennek megfelelően ez a teljesen kilúgozott agyú tömeg meglát egy patkányt, és nem tudja elképzelni, hogy ez az a régi iskola, tehát a patkánynak az a öreg, jó öreg Göbbelszi értelmezése, tudod, ez a fertőzéseket terjesztő mocskos állat. Nem, nem, hát ez nyilván egy házi állat, valaki a patkánykáját elvesztette. És akkor, hát én már is segítek megtalálni a patkánykát. Bizonyára nyakör volt rajta. Fenyegető exek per randik csoportban. Rövid leszek és velős. Én férfi 32, ő nő 30. Szex közben megkérdezte, hogy Gyurcsányra szavaztam-e. Köszönöm a figyelmet. Hát ezt elég későn kérdeztem. És kurva rossz esélyei voltak. És milyen választ várt? Hát legkésőbb a keresztcsontnál kiderül ugye, hogy ki Gyurcsányos, meg ki nem. Hát szerintem azt a választ várta, hogy nem szavazott. Csak statisztikailag gondolom, mert most az a 5 vagy 6 gyurcsányista, aki még maradt a száradás anyamán, alig ha tud még mindig kúrni. Asszony sutyorgó nem csak intim csoportban, név nélkül. Az történt, összekeveredtem egy 70 felé közeledő úriemberrel, és nagy puszi-muszi lett. Apró kis kezecském eltévedt a bal mellkasára, ott valamit, keményet tapogattam ki. Bizony, ez egy szívet rendben tartó kis valamicske lehet. Kérdésem, ha átmegyünk bumi-bumiba, mit csinálok, ha közben feldobja a talpát? Szerintem, ha ezeket a dumákat túléli, akkor rá lehet menni a faszra. Ez ki van próbálva? Szerintem, ezek a dumák nem állítják meg a pacemakert, akkor szerintem mehet a bumi-bumi. Folytatom az asszony sutyorgós vonal. Te mit gondolsz egyébként ezekről az asszony sutyorgókról? Így ilyen sutyikról. Te vagy ilyen sutyi is, vagy így szoktál tanácsot kérni online? Néha sutyizol? Nem szoktam. Nekem van egy rendes terapeutám. Nem azért fizettem, hogy az asszony sutyorgóba oldják meg a problémáimat. Kidobott pénz lenne. Ez egyébként nem az asszony sutyorgó, hanem ez a sutyorgók, kötőjel nők egymás közt, 2.0. De az 1.0-ban mi történt? Hát nem akarod tudni. No, így szól. Egyszerűen muszáj kírnom magamból, vagy tanácsot kérjek. A helyzet a következő. Volt már 3 kapcsolatom, ott működött a kémia, minden jó volt, az ex, stb. A méretekkel sem volt probléma, jó nagyok és vastagok voltak a műszerek. Viszont most van egy srác, nagyon kedves, törődő, tényleg csúcs szuper, de egyszerűen olyan pici neki a szerszám, hogy nem kívánom. Előveszi, elmegy még az életkedvem is, olyan, mint egy kis vékonyka csirkenyak. Csirkenyak! Megbántani nem akarom, folyton valamit kitalálok, de ez nem mehet végtelenségig. Jól érzem magam a társaságában, de a szexet nem kívánom bele. Valamikor fog ez változni? Tudtok nekem ebbe tanácsot adni? Köszönöm szépen. De miért akar tanácsot kérni? nem kívánja, nem akar vele baszni. Miféle tanácsot képzel el? Mi hangozhat el, hogy azt mondja, hogy hát akkor mégis inkább rámegy a csirkenyak? Mit tud hallani, ami meggyőzi? Mit tudná meggyőzni? Ez olyan nagyon fura, hogy egy ilyen döntést, a napnál világosabb a helyzet, hát neki ez a csávó nem jön be. És nem bírja levonni magától ezt a következtetést. Nem. Kell valaki, kell egy csomamamagés, aki azt mondja, hogy ne basz! Mással basz! Én azért ezzel a csirkenyakkal vitatkoznék, mert szerint... Ja, hogy mégsem olyan neked? Kis kalappal is lehet nagyot köszönni. Vízvezeték szerelés Zugló oldalon, F. Péter vízszerelő oldalán, a kád zuhanykabin és zuhanytálca szerelés és a mosógép bekötése és mosógép beszerelése menük mellett idézeteket találunk, méghozzá magától F. Pétertől. Tehát egy gondolkodó vízszerelőről van szó. A következő idézeteket gyűjtöttem ki a teljesség igénye nélkül. Nagy kihívás az emberi elme megismerése, de az igazi kihívás az a saját elménk megismerése. F. Péter 2020. Ezek 5 éves gondolatok. Nap mint nap belenézek a múltba, hogy láthassam a jövőt. F. Péter 2021, tehát ez még a múltban volt. És hogyha belegondoltok, hogy miben néz bele egy vízszerelő, csövek, WC-csészet, tehát csomó minden, és a múltból ugye következtet. Az, aki egyszer túlélte a halált, az vélhetően nem fél már tőle később sem. Csak az az út lehet göröngyös, ami valóban oda vezet. F. Péter idén, 2025-ben, majd végül egy tavalyi, a filozofikus gondolatok nem rendelésre jönnek. Úgy köszönjük szépen, hogyha akartok idét szereltetni, akkor... Bizarr, és ez van odaírva a szerelvények mellé. Pontosan. Hát ha már szerszámok. Szerintem van egy olyan terv, hogy ő majd később coachként fog megélni, de át kell vezetni az egyik profilt a másikba. És azért addig még egy kicsit vizet szerel, de már elindítja ezt a coach karriert, és egy bizonyos ponton majd átbillen a pénzügyi mérleg. Már coachként többet keres, és akkor már egyre kevesebb vizet kell szerelni. És hogyha valahova megy majd tanácsot adni, és egyszer csak eltörik a vízvezeték, az egy kurva jó szituáció lesz, mert pont meg tudja javítani, bassza meg. De nem lehet, hogy ebben az országban inkább ez a fordítottja? Tehát, hogy lehet, hogy egyébként pont, hogy filozófus és egyébként vízszerelőként keresek. Mi láttunk már ilyen szerelőkarriert gázszerelőből például, láttuk, hogy milyen multidisziplinális területekre lehet belépni, de erről mindig a szerelőkről, mindig a pornó jut eszembe. A pornó, ami egyébként rendkívül káros. Tehát szerintem nagyon-nagyon nem egészséges a gyerekeinknek egy olyan képet festeni, amiben azt látják, hogy a szakember azonnal kiérkezik a helyszínre és megjavítja a dolgokat. Szerintem borzasztó ez, hogy mennyien mehettek el szerelőnek abban a reményben, hogy kinyitja az ajtót egy ilyen csicsolina, tudod, mínusz ló, egy ilyen köntösben, tudod, és azt mondja, hogy megszereli a vezetékemet. És kurvára nem ez történik, hanem mindig valami vízvezetéket kell megszerelni. És akkor a csirkenyakat. Sziótok! Jár valaki mostanában Diósdon? 7 köbméter tűzifát kéne elhozni. Cserébe fel tudok ajánlani egy karton sört és egy baráti ölelést. Szerintem ez fair deal. Robi, most mi meg szeretnénk téged kérni valamire. Tudjuk, hogy téged nagyon idegesít a propaganda. Most tényleg komolyra fordítva a szót. Én nagy rajongója vagyok az Önkényes Mérvadónak, hallgatom az Aput, meghallgatom, hogy a tüntetésen beszélsz, ismerjük a cikkeidet, beszédeidet. De nagy bajban van a propaganda. Recseg-ropog a sztori. És arra kérlek téged, hogy légy most olyan nagyvonalú, és egy picit állj át a sötét oldalra, és segíts Rogán Antalnak, mert Rogán Antal már nem látja az alagút végén a fényt. Segíts neki, hogy hogyan kéne tálalni a következő állításokat egy összetett mondatban. Tehát kicsit szerkezd az M1 híradót, mi mondunk felváltva a Barnával egy-egy állítást, és te egy összetett mondatban kérlek segíts Rogán Antalnak ezt rendesen megfogalmazni. Az egészségügyet egy hajszál tartja egyben, éves várólistákkal kell számolni, a kórházakban áldatlan állapotok uralkodnak. Brüsszel visszatartja a nekünk járó uniós forrásokat, ezért a magyar kormány képtelen finanszírozni az egészségügyi szolgáltatást. És amíg ezek a hazaárulók, ezek a kétlábúak Bayer Zsolt copyright, ezek a kétlábúak visszatartják a nekünk járó pénzeket, hogy elárulják a hazájukat a birodalomnak, addig nem is lehet számítani semmi jóra. Nem tudom, meddig tűri még a békés többség ezeknek a mocsok hazárulóknak az áskálódását, de nagyon remélem, hogy már nem sokáig. Bravo. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető a világ legnagyobb bankrablása. A Matolcsi klán drága luxus ingatlanokat és luxusautókat vásárolt, a közpénz jellegét elveszítő körülbelül 500 milliárd forintból. A magyarság azt óhajtja, hogy az állami számvevőszék, amely egy független szerv, járjon a végére ennek az ügynek, ennek a visszaélésnek, és derítse ki, hogy egyetlen fillér sem hiányzik a magyar költségvetésből. Egyetlen fillér sem hiányzik a Magyar Nemzeti Bankból, és ami hiányzik, az Soros Györgynél van. Az egész világot meglepő amerikai büntetővámok indoklásában a legtöbbször, összesen 19-szer szerepel Magyarország, mint magas korrupciós kockázatú ország. Pressman, a présember, utólag minden követ megmozgat, hogy sáros cipőtalpát a magyarságba törölje. Az aljas, hungarofób, globalista nyugat azzal vádolja a magyarságot, hogy nem a nyugati értékvilág mentén éli a hétköznapjait, innen üzenjük nekik, hogy vége a jó világnak, Donald Trump már elkezdte átállítani az Egyesült Államokat a magyar vágányra, nekünk előbb volt Trumpunk, és tovább lesz. Fő, az én Trumpom oda megy a te Trumpodhoz, hogy tankolj szétlőve te Trumpodat. Magyarországon világrekord magasságú 27%-os az áfa. Ezzel szemben a gazdaság egyelőre még mindig nem repülő rajtolt el. Nem lehet egyetlen egy adatból levezetni a magyar társadalomnak az életszínvonalát. Itt a családtámogatási rendszer az személyi jövedelemadó mentessége a két gyermekes anyáknak. És mindazok a nagyon komoly szociális juttatások, amelyek a következő egy évben várnak a magyarságra, ezek mind-mind-mind abba az irányba fogják hajtani a magyar társadalmat, a józan többséget, hogy hogy a nemzeti oldalt válassza újra, hogy a baloldal, a bukott baloldal ne tudjon visszatérni a hatalomba. Ez az infláció, amiről itt állandóan szó van, tudjuk jól, hogy a háborúnak köszönhető, kifejezetten a náci zsidó Zelenszky műve. Ne nekem kelljen magyarázni a náci zsidó helyett. A KSH úgy kozmetikázza az adatokat, hogy ne derüljön ki, hogy Magyarország jelentős része mély szegénységben él. Nyilvánvaló, hogy nem lehet 2010-ről 2025-re megváltoztatni egy országot. De a legjobb úton vagyunk. Ha ha ha! De még ma is előfordul az, hogy fiatalnak hit, sőt, magát esetleg fiatalnak és még demokratának is nevező, talán európai parlamentben dolgozó ember nem beszél angolul, és tekintve, hogy Magyarország hamarosan világ nagyhatalom lesz, tehát már exportáltuk ugye a magyar know-how-t, ezért szerintem fontos lenne, hogy mindent le tudjunk fordítani magyarra, hogy például Deutsch Tamás, vagyis német Tamás is megértse. Úgyhogy én készültem egy csokorral, bizonyos dalcímeket lefordítottam már Tamásnak. Dance Monkey, táncolj majom. Afrika, Afrika. Britney Spears örökzöldje az Üss meg, baby, még egyszer. A Hit the Road Jack, hogy üsd meg az utat, Jancsi. És Silo Green, vagyis bocsánat, zöld, mély, C, klasszikusa, a Fuck You, vagyis bazd meg. De ne álljunk meg itt, mert lehetne minden színésznek magyar neve. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a tavalyi Oscar gálára egyébként, amikor Kovács Vilmos a színpadon megpofozta Kő Krisztiánt. Vagy ott vannak még a zenészek, nagyon híres előadó most egy sorozatban is, az Idolban, Bálványban szerepelt a Hétvége. Vagy ahogy ő mondja, Kütvg. És felejtsük el azt a baromságot, hogy minden nyelv őse magyar, mert nem minden nyelv őse magyar, hanem minden nyelv jövője magyar. Tehát ne csak Brüsszelt foglaljuk el. Kezdjük úgy, hogy elfoglaljuk azokat a városokat, amiknek eleve magyar nevük van. Párizs. Bécs. Hát nehogy már csak Brüsszelig. Stockholm helyett pedig az teljesen egyértelmű, mert azt mindenki, minden olvasott ember tudja, hogy az nem Stockholm, hanem Istókhalma. Hát az nem Kopenhága, hanem Kappanhágó. Hát nem, vagy segítsetek, mi legyen Brüsszel magyar neve? Hú, geci. Nemzetáruló falva. Pokol alsó. Ereszvár. Milyen szerencse, hogy a kokain egy nemzetközi szó. Én azzal szoktam szórakozni, hogy ilyen egész dalokat szoktam lefordítani magyarra. Például van Biber Justinának egy dala. Most énekelni fogok, Robi. Így szól. Anyum sem szeret, pedig ő szeret mindenkit. Ismeritek ezt a dalt? Vagy, mert amúgy nem, annyira nem vicces úgy. My mama don't like you, but she likes me. Anyum mindig sem ezek szeret. Jó poénok, amikkel rá kell magyarázni őket. Akkor nem fejezem be. Akkor nem fogjátok tudni. De azt végig akarjuk nézni, hogy a bukott énekes hogy tud tovább bukni. A padlóról hova lehet leesni. Még lejjebb. Ez az önigazoló ideológia gyártás. Amikor biztosan mindenki ismeri ilyen személyt, pedig nagy kár, aki egyrészt minden mondatuk arra fut ki, hogy ők megmondták, hogy ők milyen jól csinálják, hogy ők azok, akik jól élik, helyesen élik az életüket, hogy ők azok, akik a jó döntéseket hozzák, és mintha magát győzködni a nyomorult, miközben veled beszél, és neked magyaráz, hogy ő mennyire font, és minden mondat, már amikor elkezdi, lehet tudni, hogy mire megy ki a játék. És a legvégén pont oda jutunk, hogy hát igen, te megmondtad, te már akkor megmondtad, amikor ezt még senki nem tudta, te már szóltál, és ezt senki nem vette észre, pedig akkor már téged az univerzum császárává kellett volna választani. De nem, téged száműztek a nem tudom kicsodák földjére, és pedig te szóltál, akkor megmondtad. És most, hogy már mindenki tudhatná, hogy te már akkor megmondtad, még most se veszik észre. Nem veszik észre a méltánytalanok. És ez a nyomorult önigazoló ideológia gyártás folyamatosan miről árulkodik? Arról, hogy olyan kurva magabiztos abban, amit gondol, vagy abban, aki? Hát éppen arról árulkodik, hogy kurvára nem. Hogy tele, tele van szorongással és bizonytalansággal, pedig hogyha csak a szorongását meg a bizonytalanságát elismerné, az már egy alap lenne egy tényleges, valós önbizalom megszerzéséhez. Na de hát mi sem áll tőle távolabb. És akkor ő semmi más nem akar, mint a saját bizonytalanságáról elterelni a figyelmet, elterelni a gyanút, de annál gyanúsabb, és annál nyilvánvalóbb, és annál szembeötlőbb, és olyan nyomorult. És akkor ide tartozik még a saját döntéseknek az elvárása másoktól. Akinek gyereke van, az minden, jó, nem minden, nyilván nem mindenkire igaz ez, de kurva gyakori jelenség. Akinek gyereke van, az azt várja el másoktól, hogy gyereke legyen. Akinek nincs gyereke, az meg azt várja el másoktól, hogy ne legyen. De Robi, már mikor megmondtam, hogy legyen gyereked? Már mikor? És én nem figyeltem oda rád, pedig te szóltál. Helyette minden más szarsággal foglalkoztam. MacGyvert néztem. Pedig csak azt kellett volna figyelnem, hogy van-e gyereked, vagy sem. És de magában az, hogy a másik ember fizessen a saját sorsával a te döntésedért. Mert hogyha te neked van gyereked, és ő neki is lesz, akkor ő a saját sorsával igazolja a te döntésed helyességét. És akkor igenis, legyen neki is gyereke, mert akkor ez a helyes és ez a jó út. De hogyha olyan biztosabban, hogy ő jól döntött, amikor gyereke lett, és hogy ő ezt nem bánta meg, hanem ő ebben nagyon... Miért kell a másikat rábeszélni erre? Miért olyan fontos, hogy az illető ugyanazt a döntést hozza meg, mint ő? Hát ezzel csak arról árulkodik, hogy rohadtul bizonytalan abban, hogy jól tette-e, hogy gyereke lett. És azért olyan, a másiknak is legyen gyereke, és akkor már együtt leszünk ebbe, akkor már itt már az helyes, akkor nem is lehetett volna máshogy dönteni. Ez így helyes és jó. És a másik embernek a sorsa ugyan mi másra szolgálna, mint hogy az én életelhatározásaimat igazolja a saját döntéseivel. És persze neveljen fel egy gyereket csak ezért. Hát, és ha meg megbánta az illető, ami nyilván elismerhetetlen, hogy valaki megbánta, hogy gyereke lett. De a lelke mélyén mégiscsak ez van. Mi a szarér akarja rábeszélni a másik embert? Hát, hogy szenvedjen ő is, nem? Ja, hogy együtt legyenek a szarban. De ez nem ugyanaz, amikor valaki ráderölteti az ő szülőségét, például azzal, hogy bejön egy kávézóba, és akkor azt mondja, hogy Baláska, rendeljél. Baláska, majd mondd meg szépen a pincér bácsinak, hogy mit szeretnél. Nem egy pillanat, meg fogja tudni. Baláska, mondja szép, barackali. Nem egy pillanat türelmi. Mindjárt mondani fog a Baláska, mondjad Baláska. Nem mondod Baláska. De nem, ez nem az. Van egy ilyen jó barátok jelenet, hogy a Joey véletlenül beleiszik a zsírba, és utána mindenkire tukmálja rá, hogy akkor neked is legyen szar, hiszen akkor nekem kevésbé szar, hogyha neked is szar. Igen, de a Joey az funkcionális fogyatékos. Hát hogy igazából egy nagyon-nagyon ostoba és nagyon-nagyon alapszintű, egysejtű életforma, és a Joey-tól az ember nem is vár igazán mást. Hanem azt várja, hogy ugye hülye vagyok, de ha más is hülye, akkor ugye nem vagyok hülye. Tehát igyon mindenki zsírt. Na de azért a referencia másokkal szemben nem a Joey kéne, hogy legyen, ugye? Engem a műanyag székek idegesítenek fel. Elég lesz. Hogy ezek a műanyag székek, de hogy gondoltam, hogy ez így üljön is, hogy... Hogy elmondom, ahogy a Puzsér mondaná el, mert hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy áll össze egy Puzsér monológ. Négy részből tevődik össze, de cáfolj meg majd a végén. Felütés és indulatvezérelt elutasítása. A műanyag szék, aminek nevében manifestálódik a lényege, hogy mű, anyag. És akkor ezekkel van tele egyre több étterem terasz, mert már annyira sem tisztel meg téged, hogy fát tegyen a segged alá. És akkor tudod, azt sugallja, hogy gyere, üljél bele ebbe a mű anyagba. Ami mű, tehát nem igazi, hanem mű. Tehát szarok bele az esztétikába, az értékekre, a tartóságra, itt már csak a vadkapitalista költségminimalizálás az egyetlen érdek. Második pont. társadalmi kontextusba való tágítás. Doboj nem csupán a műanyag székkel van. Amikor egy nép kollektíven megelégszik a műanyag székkel, a sok mindent elárul róla. Az az attitűd, amely azt mondja, hogy jó így is. Jó lesz a műanyag, jó lesz a gagyi. Tudod mit, hogy jó lesz nekünk a gyurcsány. Hiszen megbízható. Hát legalább tudjuk, hogy mire számíthatunk tőle. Összetörik majd alatta, de hát ez van, bazd meg, hát ilyen a demokrácia. Ilyen társadalomban élünk, ahol maga a lecserélhetőség önmagában elég értékké vált. Harmadik pont. Civilizációs kontextusba való tágítás. És innen már csak egy lépés az emberi kapcsolatok műanyaggá válása. Amikor tudod, de nem a faragott szék a norma, hanem a fröccsöntött árnyéka, az összecsukható kompromisszum, bazd meg! Hát ide sanyatlott a zsidó-keresztény kultúrtér. Ez a műanyag szék a civilizációnk szobra, nem márványból, hanem polipropelénből. Nem időtlen, hanem eldobható. Negyedik pont. Erkölcsi elhatárolódás és ítélethirdetés. És én nem kérek belőle! Én nem ülök rá! Nekem ne kínálják ezt a funkcionális nihilizmust, ezt az esztétikai sivatagot, mert ez a civilizáció megcsúfolása. És én nem ülök bele a megalkuvásba, mert egy társadalom ott kezd el meghalni, ahol már nem számít, hogy milyen székre ül, csak az, hogy egyáltalán van-e szék. És mi már rég nem ülünk, mi csak zuhanunk le a fröccsöntött mélybe. Ez a társadalom megadta magát a műanyag széknek, mint hogy Hont András megadta magát a Fidesznek, bazd meg. Rám itt már semmi szükség. A módszertan életre kelt. És én most már végre foglalkozhatok valami mással. Akár elégedett lehetek valamivel. Na most vagyok igazi bajban. Sokszor halljuk, hogy nem minden az, aminek látszik, viszont néha meg minden pont az, aminek látszik, néha pedig semmi sem az, aminek nem látszik. És azon gondolkodom, hogy attól, hogy valamit elkezdünk máshogy hívni, attól még más lesz-e. És most nem magáról az eufemizmusról akarok beszélni, és Robi, nem is társadalmi és politikai kitekintéssel szeretnék élni, hanem csak kérdéseket teszek föl. Attól, hogy valamire azt mondom, hogy rovar hotel, attól az még több lesz, mint egy fatuskó, ami körül rovarok legyeskednek? Mert rovarhotelnek hívnak körbekerített területeket. Attól, hogy valamire azt mondom, hogy méh legelő, attól az több lesz, mint egy retkes mező, bazd meg. És már nem kell várost vezetni. És már nem kell várost vezetni, pontosan. Plusz itt csak egy kitekintés, hogy ki látott már legelő méhet? Az nem akkor méh szivató kéne, hogy legyen egyébként? Madárbarát kert. Hát mondj nekem egy kertet, amelyik nem madárbarát, bazd meg. Esetleg, amit nem térköveztetek le, az már mind madárbarát. Egyébként a madárbarát kert definíciója, ha jól tudom, olyan kert, amiben vannak fák. Akkor mondhatnám én azt is, hogy hőmérsékletét tekintve diffúz, alacsony viszkozitású, cseppfolyós állagú, nehezen összenyomható anyag, vagyis langyos víz. Logikai játék kisállatoknak. Tudjátok, egy olyan etető, amit az orrával arrébb nyomja a fedelét, akkor hozzájut a kajához. De hogy az állatnak minden játék logikai, vagy minden étel logikai, tudnilik, ha életben maradok, ezt megeszem. Nem? Tehát, hogy minden feltételes az állatnak. Készségfejlesztő játék gyermekeknek. De hát a gyermekeknek minden. Egyrészt minden játék, másrészt pedig minden készségfejlesztő. Én ettől nagyon ideges vagyok. De ott vannak a jóisten finom mégis konkrét jelzései arról, hogy túl sok pénzed van, túl kevés szerénységed van. Ez még mindig a kokain. Az ízlésed is hagy némi kívánnivalót maga után. Elektromos babakocsi. elektromosan guruló babakocsi. Láttatok már ilyet? Beszarsz, jobbat mondok. Elektromosan guruló labda. Labdagép. Tehát van egy eleve tökéletes forma, tehát a világ legtökéletesebb formája, a gömb, de ez nem elég jó. Legyen egy labdagép. És szerintem mindközül a legaljasabb, és nem fogtok velem egyetérteni, mindközül a legaljasabb és a legfeleslegesebb tárgy, és ez fogja romba dönteni az egész civilizációt, az pedig nem más, mint a szárítógép. Mert nincs olyan, hogy szárítógép, mert a ruha megszárad magán a levegőn. Nincs olyan, hogy szárítógép. És hogyha nektek szárítógépetek van, akkor gondolkodjatok el, hogy beszereztek egy elektromos labdát mellé. Nos, ami engem nagyon irritál, az a, egyrészt a hatalmi hierarchia, amit nagyon nehezen tudok elviselni, a fölé alárendeltséget nagyon nehezen tudom elviselni, mindkét szerepben nagyon nehezen tudom elviselni. Voltam diák és voltam tanár, tehát a középiskolát kijártam, és aztán később tanítottam is a középiskolába, tehát megnéztem lentről, meg megnéztem fentről a katedráról, és mindkét irányból nagyon szar. Nem tudok mit kezdeni a főnök szereppel, de nem tudok mit kezdeni a beosztott szereppel sem. Gyűlölöm mindkettőt. De akkor azért érzed most magad ilyen jól itt, mert hogy itt most viszont tök egy szinten vagyunk mind a hárman. Tehát, hogy tényleg... De én ebbe a mellérendelt szerep felfogásban hiszek. És ez nekem egy csomó-csomó kudarcot okozott a múltban. A legjobban az idegesít, amikor egy főnök az a saját autoritására hivatkozik egy döntéshez, tehát tekintély alapú érvelést folytat, majd megkérdezi a beosztott, hogy miért, és akkor ő azt a magyarázatot adja, hogy mert csak, mert azt mondtam, mert én vagyok a főnök, mert szeretnél holnap is jönni dolgozni? Így érvel. Bizonyára tudja, hogy miért azt kell tenni. Bizonyára tudja. Bizonyára biztosabban. Bizonyára maga biztosabban a szerepében, hogy ő a főnök. Azért kell hatalmaskodnia. Hogyha egy főnök nem tudja megindokolni, hogy miért kell a beosztottnak azt és úgy csinálni, akkor érdemes gyanakodni arra, hogy nem tudja, hogy miért. És vajon milyen vezetés, és milyen teljesítmény, és milyen eredmény várható egy olyan munkafolyamatban, ahol a főnök nem tudja megindokolni a döntését a beosztottnak, vagy ahol a beosztottnak nem fontos tudni, vagy nem fontos érteni, vagy nem fontos egyetérteni, hanem egyszerűen csak végre kell hajtani. De mit és miért? Ez engem mindig és hallatlanul idegesített, és bizony, a múltban azért voltam beosztott nem kétszer, nem háromszor, egyiknek se lett jó vége, rám nézve. De te szó nélkül kibírtad akár az első munkanapodat is? Volt munkahelyem, ahol 2,5 éven keresztül dolgoztam. Hogy bementél, elkezdtél egy mondatot, és 2,5 év múlva ért véget? Tulajdonképpen igen, és Rónai Egon volt a főnököm. Valóban, valóban. Úgy hívták a munkahelyemet, hogy Budapest Rádió, azután meg úgy hívták, hogy Pont FM. És hát nem egyszer előfordult, hogy hát azt kaptam válaszként a tartalmi kérdést firtatva, hogy hát azért, mert én vagyok a főnök, és azért, mert te vagy a beosztott. És azt hiszem, hogy amikor elhangzott az a kérdés, hogy szeretnél-e itt dolgozni, akkor én emlékszem, hogy én arra akkor azt válaszoltam, hogy nem minden áron. És hát mit ad Isten, egy 2 hónapra rá már nem is dolgoztam. De egyébként a nagy képet tekintve jobb neked most? Mert most teljesen a magad ura vagy. Van ez a szélső közép, és itt azt mondasz, úgy mondod, és itt főnök is vagy, de közben sokan vagytok benne főnök. Igen, igen, de én nem utasítok. Meg hogyha, tehát én szerintem egy főnöknek az a feladata, hogyha egy főnöknek van egy nagyon erős víziója, akkor a főnöknek az a feladata, sőt az a kötelessége, hogy abba a vízióba azt a beosztottat bevonja. hogy azt a víziót a beosztottjának átadja, és hogy utána az a beosztott azt a víziót a magáénak érezze. És hogyha ő erre nem képes, hogyha ő ezt nem tudja átadni, hogyha ő ebből a gondolatból, meg ebből a törekvésből nem tud egy közösségi élményt formálni, akkor nem alkalmas vezető. De nem gondolod, hogy rosszabb az, amikor egy főnök megpróbál így spanolni, tudod, és akkor azt mondja, hogy milyen nagy család vagyunk. A babzsákok tudod, és neved, de a szeme nem neved. Fú, fordítom le a széken, tudod. Ja, amikor így ráül, így, hogy így, na, hello fiatalok, miről megy a dumsi? Jó, igen, nyilván nyomorultság, de ez kellemetlen. Az meg kurva nyomasztó. Hát ez olyasmi, ami hát nyomorúság, szánalmas. Az a főnök, amelyik így bratyizni akar, bár ahogy így visszaemlékszem, én, mint tanár, hát nekem ez volt a stratégiám. Hogy ezek a kölykök, ezek tisztelni biztos nem fognak, de talán elfogadnak majd, vagy elismer, és akkor talán majd el lehet nekik magyarázni ezt, azt a tanulmányt. És mi volt a taktikát, hogy bevágódj? Hát, hogy én sokkal lazább leszek, mint ők. Sokkal könnyedebben fogom venni ezt az egész szarságot. Szújj, haver! Nyomor! Ja, vagy az nem az, hogy izé, hogy haj, de ciki, hogy itt kell lenni, tudom, most van ez az óra. Én is szívesebben rágyújtanék egy csójáras kacok. Igen, emlékszem, és de az a helyzet, hogy 6 osztályom volt, és ebből 5-ben bejött ez. Egyben nem. Valóban egyben nem, mert az osztály az elbaszott volt. 3 mérőszám alapján, vagy 3 kategória, 3 ismérve alapján osztályoztam ezeket az osztályközösségeket. Ugye az első azok a képességek, a második az a szorgalom. És a csöcsök. Nem. És a harmadik az meg a, hát az emberi kvalitások. És akkor volt a C-s osztály, amelyik a 3 mínuszos osztály volt, tehát mindháromra mínuszt érdemeltek. Különös, hogy a D, mert ezt úgy válogatták akkor, hogy az A-ba kerültek a legjobb tanulók, a B-be még mindig elég jó tanulók, de már annyira nem. A C-be azokban nagyon szar tanulók, és a fura, hogy a D-be még szarabb tanulók, de a D-vel könnyebb volt. Tanítani nem lehetett őket, de azok szerethetők voltak. Tök normálisan viselkedtek. Olyan kis mici mackó volt mindegyik. Azt már annyira malacka, buta, hogy már szerethető. Tudod, mi hiányzott onnan a C-ből? Egy jó kis kvóta. Azt kellett volna egy jó kvóta, ja, és akkor nem szenvedtél volna. Ja, persze. Csak mindig különös, hogy ezek a kvótákat mindig a nőkre alkalmazzák. És senkinek nem jut eszébe, hogy a kerekesszékes vaktörpéknek, kerekesszékes vakcigány törpéknek, kerekesszékes vakcigány szklerózis multiplexes törpéknek kvótát rendeljen. És akkor velük mi lesz? Ő nekik majd hogyan? Ők hogyan fognak érvényesülni? Úgy, hogy lesz belőlük önkormányzati képviselő? Beszéltünk arról, hogy rábeszél-e valakit arra, hogy legyen gyereke, milyen gyereket nevelni, milyen gyereket tanítani. Én nem árulok zsákba macskát, senkit nem fogok ma este rábeszélni arra, hogy legyen gyereke, mert nekem van 2, és ha lenne egy piros gomb, aminek a megnyomásával újra kezdhetném, és megszűnne, soha nem nyomnám meg, de titokban játszadozom azzal a gombbal. Mindenki azt gondolja, akinek nincsen gyereke. Ezt tudjátok olyan, amikor elmentek egy koncertre, ahol egy kiváló zongorista játszik, és kétféle ember van, aki onnan hazamegy. Az egyik, aki azt mondja, hogy soha többet nem ülök le a hangszer elé, azok, akik tudnak zongorázni, és a másik pedig azt mondja, hogy azonnal elkezdek zongorázni, akik eddig nem tudtak zongorázni. Ugyanez van a gyerekkel. Mindenki azt gondolja, hogy hát jó, persze ők rinyálnak, de az én gyerekem az nem lesz ilyen. Az én gyerekem nem fog sírni. Majd én megoldom, vagy ösztönből, vagy elolvasok 2 könyvet, és menni fog. Hát nem lehet olyan bonyolult, hát a szüleimnek is ment. Hát nézd meg engem. Akkor azt mondom, hogy el tudjátok képzelni, hogy ez milyen, hogy mint hogy mondjuk lenne egy kutyátok, azt már biztos könnyebben el tudjátok képzelni, és mondjuk a kutyát le kell vinni mindig, ha esik az eső, ha tél van, vasárnap hajnali 5-kor is. Na, amikor gyereked van, az olyan, mintha lenne 20 kutyát, és mintha folyamatosan vasárnap hajnali 5 lenne. Ma reggel a gyerekeim, 3 és 5 évesek, ültek az ágyukban, bementem, fölkeltettem őket, És nem hitték el nekem, hogy nem délután van, hanem reggel. Ezen rendkívül összevesztünk. Én nagyon türelmesen elmagyaráztam, hogy most kelt fel a nap, és most reggelizni fogunk. Nem, és a délutáni rutint kérték számon. Ott az egyiket el is vesztettem, mert annyira megsértődött rám. Én 30 percen keresztül készítettem a banános almás zap palacsintájukat, cukormentes, elképesztően nem vegán, de majdnem. Tudod, a másikuk ma reggel gyűlölte meg. Igaz, hogy tegnap este még ő kérte, de ma reggel azt mondta, hogy ő soha többet. És egyébként is mindig, és hogy egyébként gyűlöli. Majd a fiam megkérdezte, hogy ma délelőtt elmegyünk-e Indiába, és amikor azt mondtam neki, hogy nem, akkor rám csapta az ajtót, és földön fetrengő hisztit rendezett. Szóval nem a NER luxizók a kullancsok, hanem az embernek a saját gyerekei. Mit tudok tenni? Elhagyni nem tudom őket. A piros gombot megnyomni nem tudom. Megverni nem tudom őket, nem választhatok egy másik életet, hát másba konvertálom a szorongásomat, és most ez történt, ez fog következni. Lennie kell egy podcast műsornak, amit ezek a kis vérszívó csírák átküldözgetnek egymásnak, mert olyan nincs, hogy ezt maguktól találják ki. Olyan nincs. Úgyhogy ahogy mi is podcast műsort csinálunk, szerintem ők is éjszakánként ezt a podcast műsort hallgatják, van egy ilyen kis propagandájuk. Ebből készítettem most nektek egy adást, hogy mit mond az egyik ilyen kis gyerek a másiknak ebben a motivációs podcastben. Nem alszom. Egész egyszerűen nincs szükségem alvásra. Amíg hazavittél a bölcsiből, aludtam 3 percet. Nekem annyi elég. Az alvás a szüleimnek való. Alvás helyett inkább túlfáradtan, magamon kívül üvöltök. Üvöltök. Üvölt. Az eközben keletkezett habos, taknyos, könnyes, nyálas masszát pedig szétkemen magamon, az egész arcomon, tarkómon is. Nincs szükségem kalóriára. De mindenből kérek. Retek? Kérem. Nem fogok beleharapni, de kérem. Uborka? Előbb vág csillag alakúra az összeset, hogy azokat a kis csillagokat dobálhassam le a földre. Mandarin? Hámozd meg, mert kérek. De csak belemélyeztem a fogamat, hogy szétspricceljen. Nem, nem eszem meg. Belekenem inkább a bársony kanapéba. De mit eszel, papa? Azt kérem, az összeset. Egy falatot beveszek a számba, és tartogatom sokáig, miközben mélyen a szemedbe nézek. Legalább 20 percig. Aztán tolom ki a megrágott szafatokat a nyelvemmel a tiszta pulcsimra, ahonnan megpróbálom felvenni, ezért szétkenem a nadrágomon. Már jól laktam egyébként is. Reggelire megnyaltam egy szőlőszemet. Kérek nutellát. Csak kedd meg a kiflit. Jaj, nem ezt a felét kértem volna. Ez az alja. Én a tetejére gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az alját kérem. Mindegy, tedd le elém nutellával felfele, hogy bele tudjam tenni az egész tenyerem. Hogy utána megfogjam a telefonod. Víz? Nem kérek. Add csak ide, jó lesz kiönteni. Tedd csak ide a nutellás telefonod mellé. Lefekvés. 2 órát a földön pörögve hisztizek előtte. Nálam ez egyfajta rituálé. Csak hogy tud, hajnali 2-ig foglak 12 percenként zokokba behívni. Gyere, gyere, gyere. Legtöbbször azt hazudom majd, hogy kaka van a pelusban. És emellett kitartok akkor is, ha látod, hogy nincs. Viszont ha pont van benne, azt a végsőkig tagadom. Tagadom. Mi így az adás vége felé, pedig itt az utolsó blogban el szoktuk mondani, hogy minek örültünk a héten. A Robit meg se kérdezem, hogy minek örült a héten, mert nem tudom, hogy örült-e. Szoktál örülni, Robi? Van, én ennek a meghívásnak. Jaj, édes, jaj, de édes. Én most inkább ajánlani szeretnék valamit. Nekem a kedvenc műsorom, és ezt nem azért mondom, mert itt ül, és mert látszólag is nagy darab, szíve is nagy. Nekem az Önkényes Mérvadó a kedvenc műsorom, én az összes részt hallgatom, úgyhogy azt ajánlom nektek, ha még nem ismeritek, akkor hallgassátok meg, de valószínűleg már találkoztatok vele, és hogyha a Sikireget szeretitek, akkor mellé, ha még elfér, akkor hallgassatok Önkényes Mérvadó. Én nagyon szeretem az Aput, viszont az a kérdésem, hogy ez miért ennyire kibaszott szexista, hogy miért nincsen anyu? Kéne egy kvóta, egy podcast kvót. Hát, hogyha valaki meg akarja csinálni, de én nem biztatok senkit. Ezek a spin-offok nem nagyon szoktak. Hát Schmidt Mária tudna egy jó anyut csinálni, nem? Igen. Nemzetünk édesanyja. Igen, igen, igen. Ez volt a Márko és Barna Síkhideg élőben az Akváriumból. Puzsér Roberttel! Jövő héten is reggel hétfőn reggel 7-kor találkozunk. Akkor már stúdióban fogunk jelentkezni, és aki pedig nem tudott ide jegyet szerezni, ezt most nem nektek mondom, hanem tévékészülékek előtt, hogy aki nem tudott ide jegyet szerezni, az jöjjön el május 28-án a Met Garden Budába az évadzáró eseményünkre. Szifili, sziasztok! Pázsér! Köszönöm a figyelmet! Magyar Hangok. Lincényi Márkó, Lincényi Márkó. Turai Barnabás, Turai Barnabás. A felvétel Márkó és Barna stúdiójában készült. Márkó és Barna megbízása. Man.